Welkom iedereen bij de IT-Bende podcast 147 van 23 maart 2012. In de box hangen Luc Sala, Frank Kemeling, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. In de box hebben we Mabel van Stad.nl. Mabel Magnus. Hallo. We hadden het al eerder in de podcast over Stad.nl. Een interessant, vernieuwend iets, waarvan wij dan denken, in 1992 hadden wij het ook al, de digitale stad en zo, een soort retro effect treedt bij ons IT-mensen op. Ja, ik ken het digitale stad, ja, Amsterdam. Ja, wat zijn jullie aan het bouwen? Ja, wij hebben dus, ik denk nu inmiddels wel iets van 15 straten nu gebouwd. Wij hebben een virtuele stad gebouwd met eigenlijk een stadsport en een stadsplein en themastraten. Mm-hmm. Dus ja, de basis is, het is allemaal redelijk eenvoudig gebouwd en alles is eigenlijk in HTML gebouwd. En winkels of webwinkels kunnen bij de makelaar een winkelpandje huren. Mm-hmm. En die kunnen ze helemaal naar eigen smaak inrichten. Dus een toonbankje, een behangetje. Ze kunnen zichzelf ook achter de toonbank plaatsen. En dan hebben ze een soort kast in die winkel zitten. En dan kunnen ze hun kast gaan vullen met hun een Twitter-account, een Facebook-account. Maar ook met producten en diensten. Gewoon tekstpagina's in die kast. Ja, daar kan je dus doorheen scrollen. En die vakjes, die kan je dan oproepen. En in een winkel, zeg maar, een winkelier kan zichzelf in twee themastraten plaatsen. En consumenten die kunnen eigenlijk in die stad ook hun eigen straat bouwen. Dus je kan ieder pandje aan je eigen favoriete straat, aan mijn straat, toevoegen. Mm-hmm. Zodat je ook je eigen straat krijgt. En we hebben ook een aantal, we werken natuurlijk ook veel met social media, dat je pandjes ook kan delen op Facebook en... Okay. Ja, dus even in het heel kort gezegd, onze filosofie is dat, wat wij misten, is dat je hebt nu eigenlijk Google eigenlijk als echt wel de grote winkelstraat op het internet. Mm-hmm. En wij zelf kwamen in heel veel tijdschriftjes, kwamen wij leuke webwinkeltjes tegen en dan typ je die één keer in en dan ben je ze eigenlijk kwijt. En we hadden zoiets van, is er nog een andere manier om ook die webwinkels te helpen om beter vindbaar te zijn op het internet. En ook om, zeg maar, fysieke winkels ook te helpen om, de drempel naar het internet, die stap te zetten, ook te verlagen om hun ook een winkelpandje, zeg maar, aan te bieden in de stad. Mm-hmm. Dus die twee werelden wilden we samenbrengen in stad. Ja, want betekent dit dat een winkelier geen website hoeft te hebben? Op zich niet. Je zou het kunnen zien als een startende webwinkel. Is die dan wel heel primitief. Maar het zou wel voldoende kunnen zijn. Kijk, als je een webwinkel erachter hebt, dan kan je bij ieder product ook een link toevoegen naar je webwinkel. Die dan diepe link, zeg maar, in de site. Mm-hmm. Maar het is niet noodzakelijk. Ik denk dat er op dit moment, ik schat wel dat 2/3 wel echt webwinkels erachter hebben zitten. Maar er zijn toch zeker die dat niet hebben. Die dit een beetje als een e-commerce stap zien. Mm-hmm. Ja. Waarom zou je in godsnaam, als je al een webwinkel hebt, ook nog een keer een nieuwe winkel in de digitale stad openen? Dan moet je toch twee verschillende websites gaan onderhouden. Dat is toch alleen maar lastig? Ja, lastig. Kijk, als jij een webwinkel begint, daar houdt het niet meer bij op. En dat zie je ook. Er zijn natuurlijk, ik weet niet hoeveel de aantal precies zijn, maar zeker over de 20.000 webwinkels. Je moet wel gevonden worden. Leuk, zo'n webwinkel. En er zijn maar als je twee webwinkels hebt, dan moet je twee keer gevonden worden. Lijkt mij. Nou, ik denk dat ze hier eerder, afval door die themastraten. Ik bedoel, dat zie je nu al. Er zitten niet van 400 winkels in. Hmm. Je krijgt zo snel een overzicht, bij wijze van spreken, van op een bepaald thema welke webwinkels dat soort producten bieden. Ik denk dat voor de vindbaarheid... wij zeggen niet dat dit bijvoorbeeld het Google moet vervangen of zo, maar wij zien het als een aanvullend platform om... Op dit punt lijkt het op startpagina.nl. Behalve dat je hier natuurlijk dan je eigen webshop in dit systeem nog een keer kan bouwen. Dus dat je eigenlijk in startpagina.nl je eigen webshop kan inserten, zal ik maar zeggen. En dan mooi grafisch weergegeven. Ja, het is wel iets uitgebreider dan startpagina, zeg maar, waarbij je echt een link hebt die gelijk naar buiten linkt. Wij wilden wel een bestemming, zeg maar, creëren. We wilden niet, we hebben ook wel lang over nagedacht van, we wilden niet hebben dat, weet je, dat je op het bandje zou klikken en dat je dan gelijk weer naar buiten ging. Hey, en zijn jullie dan de developers achter deze site of hier de mensen met het idee die ergens bij een developer 30.000, 40.000 euro hebben neergeknald? Nou, wel iets meer hoor. Ja, wij zijn meer degene die het idee. Dus ik ben zelf een van de initiatiefnemers. En dan Helene van der Meijs, dat is de andere. En ik kom zelf meer uit de internetwereld. Ik heb zelf lang bij UPC en Cello en zo gewerkt. En Helene is meer echt een onderneemster. Zij heeft zelf eigenlijk altijd kinderwinkels gehad en ontwerpster. Dus zij kwam meer vanuit de andere hoek. Zijn we elkaar eigenlijk tegengekomen. En dat is wel grappig, omdat ik zelf, denk je ook altijd binnen bepaalde kaders. Ook met het opzetten van een website en hoe je het best kan indelen. En binnen 3 kliks moet je hier zijn. En zij kwam vanuit een heel andere hoek erin. En daardoor, tijdens het brainstormen kom je eigenlijk ook tot zo'n concept. Maar dat is niet echt in een paar maandjes of zo gedaan. We hebben ook heel veel zitten spelen ermee. En ook we hebben toen op een gegeven moment, ik denk dat we wel een jaar daarmee bezig zijn geweest met ook de look en feel ervan en hoe we het gingen opzetten. En toen zijn we gaan rondshoppen om te kijken wie het zou kunnen bouwen. Nou, heel veel webbedrijven schrokken ervan. Weet je wel, die hadden echt iets van poeder. Ja, hier wil ik me niet in begeven. Dus zo'n project, waar begint het, waar eindigt het? Dat is natuurlijk heel moeilijk om... Dus we hebben toen zelfs 2 partijen gehad die het hebben geprobeerd. En het niet lukte eigenlijk. Ook het grafische natuurlijk. Het is allemaal wel eenvoudig gebouwd in HTML, maar... Ja, om die pandjes zeg maar ook te kunnen plaatsen in verschillende straten. En ook dat alles nog redelijk schaalbaar blijft en ook goed laadbaar. Dat was wel, er is wel wat werk aan vooraf gegaan. En uiteindelijk hebben we dus een partij gevonden waar die het wel aandurfde in Nijmegen LinkU. En met hen zijn we dus al anderhalf jaar aan het bouwen. Nu op dit moment is de beta uitrol en zo. Eigenlijk. Ja, we zijn wel beta af, maar het is een begin nog. We zijn nu al wel bezig om andere features toe te voegen. Maar de basis die staat wel. Ja, vinden we wel. Ja. Dus we hebben 7 maart zijn we live gegaan. Ja, wat dat betreft gaat het heel goed. Van echt niet verwacht tot gelijk. En dat sterkt ons ook wel. We hadden echt iets van al die webwinkeltjes. Er zijn zoveel mooie dingen worden gemaakt. En door mensen. En je ziet ook dat zij ook wel weer onderdeel ook wel van zo'n platform wel willen zijn. Dus ze zwerven nu allemaal ergens op het internet. En er wordt ook heen en weer ook verkocht nu en gekocht tussen die winkeliers. En ze vinden het ook leuk om buren te zijn van elkaar en schrijven dan in elkaars gastenboekjes. Ja. Oké. En Hebben jullie bijvoorbeeld goed nagedacht over... Frank, maar eerst graag. Oké, hebben jullie goed nagedacht over search engine optimization? Dus, daar zijn we. De browsers hebben natuurlijk wel zoveel mogelijk rekening mee gehouden in de bouw. Het blijft moeilijk, tenminste voor onze site is het natuurlijk heel visueel. Dus alles is merendeels plaatjes. En dat maakt het wel iets complexer. Maar we zijn nu wel ook met een aantal bureaus zeg maar, aan het kijken hoe we het allemaal nog beter kunnen maken. En we zijn nu ook met een soort poortpagina's willen we gaan doen. Dus eigenlijk we hebben er al eentje zeg maar, naar het plein toe. Die dan iets eenvoudiger is opgezet. En waar we ook die we beter kunnen optimaliseren voor de... Ja, de grap voor jullie is natuurlijk dat de meeste mensen, als die gaan zoeken, zeg maar, dan hebben ze een product in hun hoofd. En dan gaan ze zeg maar, standaard Google zoeken naar dat product. En de bedoeling is dan natuurlijk dat je dan bij jullie site uitkomt. En dat je dan denkt van, hey, wat is, ik zie nog meer producten. Zeg maar. Alleen dat lijkt me, omdat het een soort van afgeleide is van andere webshops, lijkt me dat moeilijk. En als je een eigen webshop hebt, dan wil je eigenlijk niet dat... jouw product als eerste wordt gevonden op stad.nl. Maar dan wil je natuurlijk als eerste dat jouw product wordt gevonden op je eigen site. Dus dat, Er zit een, ergens een paradox in. Ja, ik snap wat je zegt, maar ja, natuurlijk wil je dat ook, wil je liefst aan jou, maar het is gewoon een utopie om dat te denken. Snap je? Ja, je moet ook wel geloven in het feit dat als je dit samen doet, zeg maar, al die kleintjes samen, en omdat alles aan elkaar ook hangt, dat wij, als het goed is, sneller bovenaan komen dan jij alleen. En dat is wat wij ook wilden proberen. Het moet inderdaad zo zijn als je zoekt op, liefst willen wij natuurlijk een beetje zelfs startpijn, als je dan zou zoeken op een rode bank of zo, dat dan de interieurstraat van stad.nl naar boven komt. En dat je daarop klikt en dat je dan eigenlijk bij die poortpagina eigenlijk uitkomt van de interieurstraat. En dat je dan ook gelijk daar een aantal van die rode banken zou zien staan en door kan klikken naar het pand, zeg maar, die dat aanbiedt. Ja, ik denk alleen de ingang die je dus nu hebt, zeg maar, als winkelier, zeg maar, zou ik daarover nadenken. Denk van, ik ben winkelier en ik wil natuurlijk mensen op mijn eigen site trekken en niet, ook nog dat ze zien dat er ook nog andere sites zijn die ook zoiets verkopen. Snap je? Dus deze gedachten die zien wij ook terug bij veel winkels, hoor. Ik bedoel, kijk, je hebt er heel veel in zitten die ook echt willen dat die stad, zeg maar, iets wordt. En die ook meewerken, ons meehelpen om, zeg maar, groot te worden. Hè? Die ook bij stad.nl logo op hun eigen website zetten. En het winkelpandje ook op hun eigen website zetten. En die het ook in hun blog vernoemen, zeg maar, die in nieuwsbrieven hebben vermeld dat ze een pandje hebben op stad.nl. Ze zijn heel actief. En dan denk je ook van waarom zouden ze? Want ze gaan het eigenlijk naar hun eigen zijn. Maar zij geloven dus in het samen sterk idee, weet je wel. En er zijn er die meer. Ja, als je de Kalverstraat bouwt, van internet, ben je natuurlijk goed bezig. Ja. Ja, maar er zijn er ook die inderdaad meer denken, die bij wijze van spreken één product erin plaatsen, even het andere uiterste, en die achterover gaan zitten en zoiets hebben van en dan schrijven ze ook bij een product van voor alle andere producten moet je op onze website zijn. Hè, die inderdaad meer die benadering pakken van ik wil het alleen maar naar mezelf toe trekken. Alleen dan werkt toch niet, want een consument komt dan ook binnen op zo'n winkel, in zo'n winkelpand en hij ziet dan maar één product en je merkt toch dat ze eigenlijk, het is ook geen goede indruk die je krijgt. En ze wil het liefst ook niet weer van omgeving veranderen. Dus, Het is een leuk initiatief. Nou, jullie vraag of niet? Of, ja hoor, zeker. Ik heb wel wat vragen, jongens. Luc. Ja, goed. Ja. Nou, niet alleen de digitale stad, maar Second Life. We hebben natuurlijk een heleboel initiatieven gezien. Eigenlijk voordat er sprake was van social networking, hè? En voordat het internet een soort enorme brei werd waar we allemaal niet meer doorheen konden kijken. En toen heb je zoiets gezien, de Second Life. Daar konden ook allerlei bedrijven, en dan praten we over wel een wereldwijd initiatief, konden daar hun pandje neerzetten. Nou, ik weet niet of het in schoonheid gestorven is, of er nog mensen naar kijken, maar ik hoorde nooit meer wat over. Allerlei bedrijven, ook Nederlandse bedrijven, gingen daarin. Nou, dat is dus een heel breed initiatief. Nu zie ik hier een initiatief. Het ziet er leuk uit. Ik zie een soort Nederlands poortje toch wel. Dus ik denk, dat is een beetje lokaal. Dat is mensen die in Nederland wat willen doen. Nou, je kunt dat in de hotelwereld heten dat dan boutique hotels. Een niche market, boutique. Je zoekt eigenlijk een kleinschaliger. Een beetje lokaal. Nou, en mijn vraag is nou, denk je nou dat het fenomeen van modellen hoeven uit te vinden? Luc, kan je die vraag nog even herhalen? Want je viel heel even weg. Je viel heel even weg. Oké. De vraag is dus of je denkt dat het moderne concept van social networking, waar we door Twitter op allerlei manieren met elkaar doen, dat zo'n idee van een boutique website, dus niet een heel breed portaal, maar eigenlijk toch een vrij beperkt portal voor nog een grotendeels lokale niche winkeltjes. Of dat beter gaat werken door die sociale netwerking die we tegenwoordig kennen? Ik denk van wel. Over jouw vraag van Second Life, ik denk dat dat voor heel veel mensen te zweverig, ik bedoel niet spiritueel of zo was, maar te complex zelfs zo van dat je Nee, een applicatie moest je downloaden. Ja, je zweet als een poppetje erbovenuit. Ik denk dat de helft maar begreep hoe het precies werkte. En ja, wat dat betreft kan je ons concept, je kan er wel enigszins mee vergelijken, maar wij hebben het dan wel veel simpeler gebouwd. Alles in HTML, hoef geen applicatie te downloaden. En wij willen eigenlijk ook dat wij spreken 50 plus, dat iedereen het ook begrijpt. Dat het gewoon heel eenvoudig is. Dus eerder naar een soort marktplaatsachtige website dan naar een soort game als Second Life. En qua social media, ik denk, ja, als je nu gedaan willen wij ook in die kastvakken, wil je ook gewoon je Twitter kwijt, je vee, alles hangt gewoon meer aan elkaar. Wij zijn ook die 400 winkels die er nu in zitten, die hebben wel voor het grootste stuk erbij gekregen, puur door social media. Omdat, ja, Helene vooral, die is op een gegeven moment gaan twitteren, 3/4 jaar geleden, gewoon van... gewoon eens maar gaan met mensen gaan twitteren over... Goh, we zijn bezig met een stad te bouwen. En alleen al het concept vonden de webwinkeltjes die er allemaal op zaten heel erg leuk om zeg maar een eigen webwinkel in de vorm van een fysiek pandje te zien en dat erin te plaatsen. En zo, wij zijn eigenlijk via social media zeker. En wij zijn nu wat we nu zijn. Ik bedoel, als we dat niet hadden gehad, dan... Dat is nu ook jullie marketing op dit moment nog. De manier waarop jullie uitbreiden is via social media de bekendheid zoeken. Ja, dat is het begin geweest, maar het is wel zo geweest. Wij hebben dus 7 maart zijn wij opengegaan. Toen hebben wij een ANP, een persbericht uitgegaan. En toen stond het ineens dezelfde ochtend op telegraaf.nl. Nou, als Telegraaf het doet, dan volgen ze allemaal. En toen kregen we ineens telefoons van nu.nl en zijn we ook bij RTL zelfs geweest, even op televisie. Mm-hmm. Ja, heel veel radio-interviews. En, nu heb je het ultieme bereikt, de IT-bende podcast. Ja, dit is echt het hoogtepunt. Nee, maar ja, het is, kijk, ja, we zijn er nog niet. Ik bedoel, je ziet dat de winkels het graag willen, de webwinkels. Maar natuurlijk moet het publiek het ook wel op gaan pakken. En dat wordt onze grote uitdaging voor de komende tijd. Ik denk dat de technisch ook een uitdaging is. Want ik zie zelf wat problemen hier en daar als IT-tech-man. Maar als er geen feedback op komt, zou ik maar zeggen, van ons of van de mensen die problemen zien, gaan ze natuurlijk meteen weg. Op dit moment kan je met Internet Explorer 8, dat volgens mij best wel een redelijke userbase heeft, toch nog wel, kan je geen account aanmaken. Nee, dan krijg je een JavaScript-error. Maar daarmee elimineer je in één keer de helft van je potentiële doelgroep. Nou, ik weet niet of het de helft is, maar... Ik ben mee eens, daar moeten we gewoon nog heel snel allemaal aan gesleuteld worden. En we gaan ook... dat in ieder geval dat je als je bij de poort komt te staan, dat je ook ziet welke browser het is en adviseren. Of dat pas vanaf die browser, zeg maar, de stad goed te gebruiken is. Maar wij kunnen niet alles ondersteunen, zeg maar, van hoe het nu is opgezet. Maar we gaan er wel zoveel mogelijk aan werken. We zijn ook bezig om het geschikt te maken voor de iPad. Dus dat lijkt ons ook wel een ideaal platform voor de stad. Dat je gewoon lekker zo er doorheen kan scrollen door die straten. De lullige vraag hier is, jongens, hoe ga je de gelden verdienen? Ja, de winkelpanden die betalen dus maandelijks een huur van 25 euro per maand. En, en verder hebben we dan allerlei advertentiemogelijkheden ook nog voor de winkeliers. Dus je kan ook advertenties plaatsen in een billboard van de straat of... Ja, binnenkort komt er ook een vliegtuigje dat rondvliegt met een bannetje erachter. Via abonnementen dus en advertising, daar hopen we ons geld mee te verdienen. En je hebt nu 400 winkels. Ja, bijna 400 hebben we nog. Ik kom uit de wereld van de printbusinessen. In die printbusinessen, daar worden we allemaal belaagd door allerlei bedrijfjes die voor jouw stad of voor jouw branche een of andere advertentiegids aangeven. Van daar moet je in en dat kost een pagina zoveel, dit of dat. En op hele lullige manieren word je daar dan zelfs nog ingeluld. Dat je als je een keer ja gezegd hebt, dan zit je eraan vast enzovoort. Hè? Kennen dat. Als ik nou naar jullie concept kijk, dan zeg ik dat is hartstikke handig om voor, noem maar een lullig stadje als Venlo of Ja, om daar een interessante... een aantal luisteraars zijn nu afgehaakt. Onze Venlo'se luisteraars zijn nu afgehaakt. Ja, daar dacht ik wel. Dus volgende week dan weer. Ja. Ja, maar dat je dus... Ik vind het een leuk idee. Ja, maar ik zie ook gelijk de mogelijkheden dat zo'n idee misbruikt wordt voor €25 per maand. Ja, dat is dus voor een winkel, dat lijkt niks. Maar ik heb ook toevallig een bed and breakfast ergens en ik word dagelijks benaderd door allerlei websites die zeggen, nou, maar dit kost helemaal niks. Nee, voor het eerste half jaar is het gratis, maar daarna kost het maar €10 per maand. Maar ja, het zijn wel 30 verschillende websites waar ik op moet staan. Dus als ik allemaal ja op zeg, en ik kan er ook niet meer van af en zo, heel leuk geregeld allemaal, dan zit ik eraan vast. Dus ik zie zo'n concept, daar zit het gevaar in dat een advertentiefuik wordt. Ja? Je moet meedoen. En in feite is dus dat ook waar Second Life aan kapot is gegaan. Omdat mensen dat wel allemaal gedaan hebben. Hele grote bedrijven gingen daarin mee. Maar die zeiden na een tijd, ja jongens, het levert helemaal niks op. Wegwezen. Ja. Zie je dat gevaar? Dat jullie een hartstikke leuke concept hebben gemaakt wat ook misbruikt kan worden? Ja, ik zie niet zo het misbruik, maar misschien krijg ik de vraag niet zo goed. Oh, niks. Jullie hebben nu een bedrijfje. Nou, zit daar een advertentieverkoper of zo, hoe je dat ook noemt, een websiteverkoper. Die gaat allerlei bedrijfjes bellen. Dat is helemaal niet ongebruikelijk hoor. Dat doet de Nederlandse, vroeger de Nederlandse KPN deed dat en de PTT dat. En die ging dan bellen, van wil je op onze website en dit wat. Ja. En kijk eens wat een leuk concept we hebben. Moet je een keer proberen. Nou goed, dan gaan we. Ja, je wou zeggen, dat gaat nu. Het moet eigenlijk vanuit via de social media of via de telefoon als niet de wervende actie gaat sneller dan de kwaliteit, de return of investment. Dat wil je nou, zeggen. Een beetje gevaarlijk. Ik bedoel, ik begrijp dat jullie met veel enthousiasme hebben gekeken hoe je met social media een concept als een boutique portal wat je eigenlijk hebt gemaakt. Hè? Hoe je dat op een hele leuke manier daar klanten voor kunt krijgen. En daar ook via sociale media ook bezoekers naar kunt trekken. Maar dan moet je geld gaan verdienen. En daar gaat het dan wel eens mis. Omdat dan het prachtige leuke idee. Ja, dan moet er plotseling salaris betaald worden. En dan gaan we dus voor €25 een winkeltje daarop proberen te lullen. Nou, dat is toch, excuse me, €300 per jaar. Of niet? Ja, klopt, ja. Ja, kijk, wij kunnen het niet. Kijk, het hangt allemaal af van wat wij uiteindelijk qua. Wij moeten toegevoegde waarde creëren voor die winkels. En zij moeten zien dat ze zichtbaarder hierdoor zijn, dat ze hoger komen in de zoekmachines, dat ze bezoekers krijgen, dat ze leuke leads krijgen. Kijk, als wij die toegevoegde waarde niet creëren, ja, dan houdt het snel op het verhaal. Ja, kijk, gratis kunnen we het gewoon niet doen, want wij hebben is dus altijd een nadeel van leuke ideeën, is dat daar ook op een gegeven moment iets bij moet komen. En ik kan het voorbeeld geven, ik heb ook allemaal van bellen. Wat was het, bellen.com of zo, bellen.nu, bellen.nu, ja. Of we bellen nu, weet ik wat. En zo'n website, die gaat dingen vergelijken. Daar is de jongen erg rijk mee geworden. Maar als je vandaag de dag naar zo'n website gaat, zo'n vergelijkende site, die dus ook heel leuk begon, dan begrijp je dat de beste deals, dat zijn de mensen die het meest adverteren en het meeste betalen aan dat soort vergelijkende sites. Hè, datzelfde heb je met de hotels. Als je hotels dat is een keuze die ze natuurlijk hier bij stad.nl kunnen maken natuurlijk. Om gewoon dat niet te accepteren dat de ABN AMRO zijn bank vooraan op de portal zet. Toch? Kijk, iedereen wordt hier gedwongen, zeg maar, om een winkelpandje te nemen. En die winkelpandjes zijn eigenlijk allemaal even groot. En ook de oppervlakte waar ze op staan, zijn ook allemaal even groot. Oké, dus je hebt een aantal... Als de Bijenkorf zou besluiten om, ik vind het ook belangrijk dat wij in de Modegracht komen. Ja, dan zitten zij ook aan dezelfde afmeting van dat winkelpandje. Want zij kunnen niet bijvoorbeeld een hele straat nemen. Of zij kunnen wel, en dat hebben we al best wel veel gedaan. We hebben nu bijvoorbeeld... ik weet het trouwens zo maar niet zeggen. Maar we hebben ook echt best wel veel klanten erin die ze hun eigen gevels hebben laten bouwen door ons. Dus die zijn echt winkeliers. Die dan die dan hun eigen pand willen terugzien in de stad. En dan bouwen wij dat ook na. Dus je ziet wel dat de grotere, zeg maar, hè, of bedrijven die 3 of 4 winkels hebben en iets meer budget hebben, die kiezen er dan ook wel voor om een custom-made pandje af te nemen. Maar het blijft zo dat, ja, dat zij zullen door in ons gekaderd worden. Ja, op die paar vierkante meter, bij wijze van spreken. En we hebben wel verzoeken gehad, hoor, van bedrijven die zeiden, wij willen een hele straat. Of we willen 10 pandjes naast elkaar. Maar ja, goed, dan heb ik nog een commerciële vraag. Ja. Wat heb je betaald voor dat stad.nl? De URL. Ja, ik vroeg me af waarom die vrij was. Dat is wel echt heel toevallig. Ja. Ja, ik had toen een geluk. Ik heb heel veel geluk gehad eigenlijk van, ik werkte toen hier als freelancer, had ik een paar bedrijven waar ik websites voor bouwde. En waaronder een ondernemersvereniging hier. En die hadden heel weinig budget. En toen ging ik eens kijken, kan ik geen domeinnaam inderdaad creëren, waardoor ik meer ondernemersverenigingen eronder kan houden. Mm-hmm. En toen dacht ik aan stad.nl. Ik denk, nou leuk, weet je wel, dan kwam de stad ervoor en Breda.stad.nl. En toen ging ik inderdaad googlen en toen zag ik dat een bedrijf had het, maar dat was echt zo'n hostingbedrijf. Ik denk, nou, zal wel de hoofdprijs voor moeten betalen. Maar ik heb toen voor een relatief klein bedrag kunnen kopen, omdat daarna, volgens mij, werd het bedrijf daarna overgekocht door een andere. En die deed daar niet in. Dus moest eigenlijk van die domeinnaam af. Dat is maar hoeveel jaar is dat geleden? 3,5 jaar geleden, ja. Dat is verbazingwekkend, dat je dan toch nog zo'n naam waar... De naam alleen al is al, denk ik, heel veel geld waard. Ja. En als dat op gaat vallen, dan is dat een daar hoor je hele interessante bedragen voor. Ik heb zelfs elke keer een naam lift.nl. Ik had een bedrijf Mindlift, toen had ik lift.nl ook maar vastgelegd. Ja, wat doe je dan met lift.nl, ja? En toen heeft er nog iemand mij €5.000 voor betaald. Vond ik toch wel leuk. Ja? Maar dat is nog weinig. Ja, en nog een commerciële vraag. Wat voor trucjes heb je allemaal nog in petto om je gebruikers, zeg maar, terug te laten komen? Vooral zeg maar die eigen straat die je kan maken. Dus voor ons, werd al een paar keer boutique. We gaan wel ook wat breder. Of er komen nu ook de eerste hotels komen er ook in. De consumenten. Hoe komen de consumenten terug? Want daar gaat het natuurlijk om. Ja, zij wordt het gevoel. Ja, ook in via de zoekmachines moeten wij natuurlijk zoveel mogelijk naar boven komen. Hè? Dat als iemand zoekt op een babyartikel, dat de babystraat van stad.nl. Dat je daar naartoe gaat, eigenlijk om een goed volledig overzicht te krijgen wat er wordt aangeboden op webwinkelgebied. Dus we hebben nog een paar dingen in petto, maar ik kan er niet echt. Heb je gedacht aan kortingsbonnen en zo? Wat zeg je? Heb je gedacht aan kortingsbonnen? Dat als je via de stad... We gaan ook... Ja, dat is eentje die we wel op korte termijn gaan doen. Of, dat is niet echt kortingsbonnen, maar wel bijvoorbeeld dat alle aanbiedingen in de stad, zeg maar, in een apart krantje komen. Dat wel. Dus, ik bedoel, dat vinden consumenten natuurlijk altijd leuk. Nou ja, als je bijvoorbeeld in de stad zou lopen, zeg maar, dat je bijvoorbeeld dat er actief kortingsbonnen uitgedeeld zouden kunnen worden. Snap je? Dus als je gewoon fysiek in de stad zou lopen, dan worden natuurlijk ook wel eens gewoon flyers uitgedeeld of kortingsbonnen uitgedeeld van een bepaalde winkel. Je zou je kunnen voorstellen dat als je in zo'n stad loopt, digitaal, dat je op een gegeven moment ergens tegenaan loopt en dat er dus een kortingsbon wordt uitgedeeld, zeg maar. Snap je? Door een poppetje die daar rondloopt. Bijvoorbeeld, of dat je dat vindt of zo. Ja. Dat bedoel, dat zoeken, dan zou je mensen kunnen prikkelen om, zeg maar, denk van, ik ga daar rondlopen, want we kijken eens wat ik tegenkom en ik krijg allerlei aanbiedingen als ik daar rondloop. En dat zou ik, zeg maar, als je s'avonds op je iPad zit te rommelen, zou ik, zeg maar, wel, dat zou mij wel prikkelen om daar eens rond te gaan lopen, zeg maar. Ik bedoel, anders dan denk ik van... Ja, we zijn ook wel kijken naar ook acties te doen in de stad zelfs met, ik weet niet, dat we een soort voorjaarsactie doen en dat het dan, weet je wel, een hele stad zo'n 0% korting is. Of dat soort dingen, speurtocht gaan opzetten en dat je een aantal dingetjes moet beantwoorden en dat je dan prijzen mee kan winnen, zeg maar, die dan aangeboden worden door de winkeliers. Dus wat dat betreft zou je, En we zijn ook bezig wel met meer interactiviteit toe te voegen. Dus dat je ook echt in gesprek zou kunnen gaan met elkaar en, ja, dat soort dingen zou denk ik wel werken. Ja. Dat je ook inderdaad mensen kan ontmoeten. En en zo. Want dat prikkelt mensen om terug te komen, hè? Ja, ja. Maar als ik omdat er nogal inderdaad technisch wat fouten in zitten enzovoort, moet daar flink aan gewerkt worden. En er worden dus nieuwe dingen ontwikkeld. Maar dat betekent dat het bedrag wat jullie nu al uitgegeven hebben voor dit op te zetten, dat moet er nog een keer worden uitgegeven aan die partij. Jullie hebben het intellectueel property van het hele systeem zelf gehouden. Niet dat per ongeluk jullie partij die het allemaal bouwt morgen de prijs verviervoudigt en jullie zeggen van ja, maar wij willen met jullie niet meer verder of zo. Dan kan je in de praktijk natuurlijk vastlopen als je niet zelf het intellectueel property hebt van wat zij gebouwd hebben. Ja, wij hebben al het intellectueel eigendom op wat gebouwd is. Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat is wel afgedekt. Ja. Ja, want het heeft natuurlijk dit soort dingen hebben natuurlijk kans om als het te duur wordt of niet interessant voor zo'n bouwpartij, dat jullie dan in de problemen komen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat het te duur wordt van de hosting, te veel bandbreedte. Ik kan me ook voorstellen dat als je 14 miljoen Nederlanders erop krijgt, maar bijna geen shops, dat dan de hosting en de bandbreedte te veel in de weg gaat zitten. Ja, maar we hebben het natuurlijk ook gehad over het nadenken over het enorme succes wat je kan hebben. Hè? En hoe meer succes je hebt, hoe eerder je wordt overgekocht door een Facebook of door een. Dus dat is natuurlijk ook niet gek. Weet niet. Zou dat een gewenst toekomstdoel zijn? Van het kan een strategie zijn, hè? Verkoop ja, het voor. Ja, ik wil, ja, het zou kunnen. Het is niet op dit moment geen doel. Ik wil het gewoon zelf op dit moment doen. Zijn wat dat betreft zelfstandig. Ja. Mm-hmm. En wil het gewoon zo mooi mogelijke stad bouwen. Een aantal jaren en dan zien we wel hoe het verder gaat. Hey, ja. De tv-series die geven we allemaal die wij in Nederland allemaal bedenken, die geven we allemaal in licentie uit aan allerlei andere landen. Jullie hebben intellectual property. Gaan jullie dit aan Bart? Bart gaat het in Finland uitrollen. Of niet, Bart? Nou, het grappige, we hebben al wel verschillende zoeken gehad, niet uit Finland, maar uit Noorwegen. Ja, en uit België een aantal. Die aan ons vroegen, kunnen we het niet in België gaan doen. Mm-hmm. En in Duitsland is al iemand geweest. Dus maar ja, we hebben eerst dit even proberen. Ja, hier is Nederland, dat is eerst onze focus. Maar ja, het platform, het staat wel. Dus het werkt. Het is ook hoe het is opgebouwd. Het is voor ons relatief eenvoudig om het te kopiëren. En op een andere plek nog een keer te proberen. Ja. Oké, interessant. Ja. Goed. Nou, volgens mij hebben we Stad NL wel bekeken. Ik vind het een mooie naam. Ik vind het ook wel interessant om te zien dat er dus, precies wat ik zeg, dat je naast organisaties die steeds groter willen en zeggen, nou, we willen heel de wereld pakken. Dat je zegt, nou, we gaan toch eigenlijk nationaal of lokaal een portal met een eigen kleur en een eigen uiterlijk ook bouwen. Ja, misschien gaat het werken. Ik wens jullie succes. Ja, nou, dankjewel. Leuk gesprek. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we even verder. Wat is er verder voor nieuws, jongens? Ja, okay. Ja, hartstikke bedankt. Hey, en we hebben elkaar we hebben vast nog wel eens een keer contact bij gigantische vernieuwingen binnen de stad. Oké, dat is goed hoor. Oké. Ja. Oké, doei. Ja. Nou, ik wil even wat vertellen. Ik ben natuurlijk een maand heb ik rondgereisd. En dan ga je natuurlijk allerlei computerzaken en allerlei winkelcentra. Nou, vooral Abu Dhabi en Dubai en Kuala Lumpur. Dat zijn natuurlijk vreselijke koopparadijzen. Het gaat allemaal om omzet, om allemaal met de cent uit je zak te trekken. En als je dan de angst ziet van de mensen die in een vliegtuig uit Dubai bij de Amsterdamse of bij het Schiphol douane staan. En natuurlijk allemaal vol zitten met kleren en horloges en die allemaal veel te duur gekocht zijn en daar die 19% op zich af zien komen, minstens als ze gepakt worden. Dat is wel grappig. Maar wat mij eigenlijk opviel daar, is dat zo'n winkelcentrum in Abu Dhabi of Dubai of waar dan ook, allemaal hetzelfde is. En dan maak ik even de sprong naar deze mevrouw met haar stad.nl, die dus weer probeert om een eigen identiteit ergens in te stoppen. En dat is nou precies eigenlijk. Ja, misschien. Het is een beetje oude en nieuwe zakken, maar het is natuurlijk op zich weer een poging. Want ik ga eigenlijk ook veel liever naar Brussel of Antwerpen dan in Amsterdam, de Kalverstraat, al diezelfde winkels te zien die ik in Dubai en Abu Dhabi ook allemaal zie. Niet? Jij wil, als jij naar Abu Dhabi gaat, wil je niet dezelfde hamburger kopen bij McDonald's die je ook in Sloterdijk kunt kopen. Dan wil ik een ervaring hebben. Ik wil de ervaring hebben dat ik iets anders beleef. En ze hebben daar dus een op die palm, weet je wel, dat is dus al natuurlijk allemaal vreselijk opgeblazen project. En het blijkt dat de sheiks daar voor 10 miljard of zo, voor 8 miljard in het schip zitten. En er wordt zelfs gesproken over een crisis, een Gulf Financial crisis, omdat er veel te veel gebouwd is. Maar dan kom je in die Gulf, er zit een Hotel Atlantis. Nou, ik ben vaak in Las Vegas geweest, maar dat is gewoon Las Vegas. He, je komt in dat hotel, Annex Zwembad, Annex Winkelgalerij. Dat is gewoon Las Vegas. Die ervaring is niet significant anders. En dat is me eigenlijk deze hele trip opgevallen. Dat wordt op Bali, waar dan nog naast de stranden en de zon en de surf wel wat gebeurt. Daar is nog een culturele belevenis. Jammer genoeg, dan gaan ze nu dan ook schieten en zo op terroristen. Maar je hebt nog het gevoel dat je iets anders beleeft. En dat mis ik dus. En dat is eigenlijk ook waar we op het internet naartoe moeten. En waar ik denk dat zo'n stad.nl initiatief best wel aardig is. Hè? Het is weer eens een andere ervaring. Ik ga niet weer winkelen via google.com of zo. Huh? Ja, ik denk dat de portalfunctie van Amazon en bol.com mogelijk de supermarkt van de toekomst gaat worden. Dus dat dit soort groentewinkels misschien toch uitsterven? Ja, dat weet ik niet. Dat denk ik juist niet. Ik denk dat de groentewinkels en dat is een beetje het verhaal van de bakkers natuurlijk over de hele wereld, zijn toch weer bakkers. Hè? Dat moet jullie ook opgevallen zijn. Dat je toch overal hele niche bakkers hebt. Want bakkers wil je pers hebben. Dat wil je niet voorgebakken of zo. Je wilt een bakker op de hoek hebben waar je dan dat kunt kopen. Ja, en dus ik denk dat er wel degelijk behoefte is aan ook internetervaringen die specifiek zijn. Daar waar je zegt van, dat vind ik leuk. Ja, daar ga ik liever naartoe dan via dat hele grote. En bakkers vind ik een goed voorbeeld. Kijk, wat was er voor mij de belangrijkste ervaring eigenlijk in Abu Dhabi, wat is de goudhoofdstad van de wereld, is dat daar een automaat stond, en die bleken later dan ook in Hongkong en overal te staan, waar je gewoon je creditcard insteekt en dat je daar gouden 10 gram of 30 gram of 3 gram, dat je daar gewoon goud uithaalt. Ja? En nog wel tegen de middenkoers. Hè? Dus niet dat je dat, zoals bij een juwelier, dat je daar nog eventjes 10 of 15% bovenop gezet wordt. Nee. Nou, fantastisch eigenlijk. Dat vond ik een ervaring. Ik heb daar een half uur staan kijken welke mensen dat doen. En toen ging mijn vriendin, die zei, ja, maar ik wil eigenlijk ook goud hebben. En die ging daar ook nog geld in steken. Toen dacht ik, hé, dit is interessant. Ja. Ja, goed. Dat zal straks ook wel weer overal uitgerold worden. Dat zal vast niet de ervaring zijn waar je naar op zoek was. Maar ik ben het met je eens dat het soms wel leuk is om ergens op een speciale plek te komen. Maar. Nee, maar dat bedoel ik met de Kalverstraat. Het zou leuk zijn als dit de Kalverstraat wordt. Dat er dus. Ja, want dat je zou gaat leuk ook zijn. Je gaat naar de Kalverstraat toch ook voor een bepaalde extra belevenis. In plaats van naar gewoon het grote winkelcentrum in Purmerend. Ja, maar als je daar dus alleen maar H&M en McDonald's en dat soort dingen ziet, dan is dat is het dus niet. En daar worden ook fouten in gemaakt. In een heel groot winkelcentrum in Abu Dhabi hadden ze dus een midden in het winkelcentrum. Overal hebben ze schaatsbaantjes en al dat soort ongein. Maar daar hadden ze ook een skibaan gemaakt. Nou, die zijn ze nu aan het breken. Ja, dat is niet aangeslagen. En waar ik natuurlijk naar keek zijn ook de elektronica zaken. Nou, ik ben overal op zoek geweest naar ouderwetse computerdealers. Nou, jongens, die zijn er niet meer. Niet in die winkelcentra. In de steden zie je hele kleine winkeltjes waar ze dat dan nog doen. Dan zie je internet shoppies waar ze echt antieke desktopmachientjes hebben staan. Maar een desktopmachine kopen in dat soort landen, dat is het niet meer. Nou, het is gericht op de toeristen en zo, dat soort dingen. Maar je kunt iPads kopen. En dat was wel interessant dat dus de nieuwe iPad, maar ook de nieuwste Nokia-machines daar niet verkocht worden. En waarom niet? Ja, het Arabisch is nog niet klaar. Nou, daar word ik eventjes helemaal koud. Dan denk ik, wat? Je hebt 26 jaar de tijd om dat te doen. En ik kan me dat van de nieuwe iPad nog voorstellen. Hè, want de iPad 2 die lag er wel allemaal. Maar dat een bedrijf als Nokia zijn nieuwe Windows phones niet klaar heeft. Omdat Windows, 7 hè, dinges, nog niet in het Arabisch bestaat. Of in het Maleis of hoe dan ook. Dan denk je toch, hallo, hoeveel mensen werken daar nog bij Nokia? Zitten ze daar met z'n drieën of zo? Ja, ik snap het af en toe niet. We hebben nu groot nieuws. LinkedIn is ook in het Nederlands beschikbaar. Maar hoe lang bestaat LinkedIn al? Ja. Je wilt zaken doen. Als bedrijf als Nokia wil de wereldmarkt. En dan geven ze zelf toe, het gaat hun om de wereldmarkt. En niet meer om de Europese markt, ja? En dan kom je dus daar en de Arabische markt is in ieder geval nog een markt waar geld zit en waar mensen dure nieuwste dingen willen hebben. Kuala Lumpur, daar hebben ze ook geld, Bali dan wat minder. Maar en dan zijn die dingen er niet. En dan denk ik, ik lees heel veel over Nokia, ik hoor prachtige verhalen. Ze hebben naar je geluisterd, ze willen een bepaald gebied willen ze dan dat mensen helemaal geen iPhone hebben en helemaal geen iPad. En in andere gebieden wel, zodat als je ergens heen gaat, dat je toch een ander soort beleving krijgt. Ja, ja. Nee, ik heb geen idee. Maar ik vind het ook bijzonder. Ik hoorde trouwens wel ergens in het nieuws, heb ik niet op de lijst gezet, dat Microsoft in China de markt gaat pakken ten opzichte van iPhones. Maar de details heb ik daar dan niet in begrepen. En als ik jou zo hoor, gaat het zo ook dan op deze manier mogelijk niet lukken. Nou, wat mij überhaupt opvalt is dat we natuurlijk geen idee hebben van de, laten we zeggen, van de economie van dat soort landen. Op Bali, daar komt per maand 200 miljoen binnen. En daar wonen 4 miljoen Balinezen. En dan zou je zeggen, dat is 500 per Balinese. En dan ga je kijken wat de mensen in die toeristenindustrie, en dat is dus 90% van de werkgelegenheid of zo daar. En die verdienen tussen de 70 en 100 euro. $100. In Balinese rupias. Waar gaat dat geld naartoe? Nou, dan denk je van, dat wil ik dan wel eens weten. Hè? Kopen ze computers en dat soort dingen? Nee. Waar gaat het geld naartoe? Dat gaat zitten in hun motorfietsjes, scootertjes. Hè? Ze kopen allemaal nieuwe dingen. Ze zijn op Bali erg in nieuwe dingen. Dus iedereen koopt een nieuw motorfietsje op zijn 16e. Gaat daar 3% aflossing of 2% aflossing van betalen, 48 maanden. En dan nog 2% rente. En als je in het verkeerde dorp woont en de lokale loan shark, die vind je een jaar, dan betaal je 2,5%. Met andere woorden, je gaat $55 per maand betalen voor dat motorfietsje. En daar gaat dan op benzine in voor een tientje. En dan wil je ook nog een mobiel telefoontje hebben. En dat kost dan ook niet zoveel, een tientje zeg maar. Maar dan is je cent er dus op. Dan is van je $80 betaal je dus 70. En misschien moet je nog een t-shirtje kopen of weet ik veel. Ja. Dan ga je dus naar zo'n economie kijken. En dan zeg je, wie gaat mij nou vertellen dat een bedrijf als Microsoft daar nog software kan verkopen waar die mensen nog eens 5 of 6 of 8 of $10 per maand aan gaan uitgeven. Hè? Via Office 360 of wat dan ook. Dat is een illusie. Die mensen wonen gratis bij hun ouders. Dat is een enorm beperking in hun mobiliteit. En die compenseren ze dus door dat motortje. Want als ze een motortje hebben, dan kunnen ze een baantje hebben bij het hotel. Bij het hotel kunnen ze niet wonen, want ze moeten dus terug naar een dorpje. Iedere dag half uur rijden. Daarvoor hebben ze dat motortje nodig. Dat is hun trots en dat zijn ze. Ja, echt. Maar die economie is dus zo gefocust op de uitgaven aan mobiliteit, dat uitgaven aan andere dingen, ze sparen dus niet. Als ze een paar centen hebben, dan gaat het in een potje en dan gaan ze trouwen en dan geven ze dan $5,000 aan uit. Hè? Dat soort situatie heb je dan. Dus de lokale bevolking komt niet uit het gat. En wie gaat dan mij in godsnaam vertellen dat die mensen ook nog een smartphone gaan kopen en dat ze ook nog Windows, Microsoft Office 365 gaan aanschaffen en daar allemaal voor gaan betalen. Dat is een illusie. Ja, dat denk ik sowieso. Ik denk sowieso dat er een soort, zelfs bij het Nederlandse idee, bestaat volgens mij niet dat je constant Microsoft gaat betalen voor Office 365, al is het €1 per maand. Nee. Ik denk dat er gewoon een soort weerzin tegen dat idee. En dan kijk je dus wat er daar draait. Hè? Nou, wij maken ons in Nederland druk over XP. Nou, je niet geloven, je gaat daar naar een internetcafé en die zijn er heel veel. Hè? En dan staan er 10 of 15 van die dingen. En die kids hebben ook wel allemaal hun eigen e-mailadres en doen wat op Facebook en dat soort dingen. En dan ga je kijken wat er staat. Nou, dat wil je niet weten. Dat is allemaal nog Windows ME of Windows 98. En dat draait er ook op. Ja, want dat zijn hele oude, trage bakjes die dan nog een beetje internet doen. Flash vaak niet aankunnen. Maar dat is ook wat die kinderen, die kids niet doen. Die zitten allemaal een beetje te Facebooken. Maar dat vind ik wel bijzonder. Want je kan natuurlijk gewoon een Linux Mint versie installeren die alles ongeveer kan op oude hardware. Maar dat doen ze dan ook niet. Nee, het is eigenlijk, en dat zie je ook in hotels, ze kopen dus wel software. En in restaurants hebben ze wel allemaal van die aanraakschermpjes. Dat zijn allemaal standaard systemen waar iemand erg veel aan verdient. En dat zijn geen Indonesiërs die er veel aan verdienen. Dus daar zit nog wel een beetje handel in van slimme Nederlanders of Belgen of Fransen. Overigens machines die ze in de tijd hebben gekocht en er zat toen een Windows op. En dat draait nu nog steeds allemaal? Of zijn dat nu illegale Windows versies die ze zelf... Nee, dat zijn, daar heb ik naar gekeken. Het zijn dus wel allemaal westerse keyboards en zo. Dus ze zitten niet in het Bahasa te werken. Het gaat toch wel een beetje proberen in Engels te doen. Tweedehands machines dan, uit het westen. Uit het west. Of in ieder geval heel oude dingen. In hotels ook echt debiel oude zooi, maar dan wel zo'n mooi aanraakschermpje. Ja, maar dus de teloorgang van de desktop, die we eigenlijk... de laatste 2, 3, 4 jaar zien, die had men eigenlijk daar al kunnen zien. Dat daar geen geld uitgegeven gaat worden. Het werkt en dan laat je het werken. Dus niet het westerse idee van nou, het moet. En dat staat misschien weer in tegenstelling tot die nieuwe... Dus ze willen wel altijd een nieuw motortje hebben of een nieuwe auto. En Bali is een rijk eiland in de Indonesische archipel. Dus de oude motortjes die gaan allemaal naar Lombok, Sumbawa en uiteindelijk naar Nieuw-Guinea, waar de meest oude rijden. Het is een soort ja, het wordt al weggeschoven, zeg maar. Dat is de Cuba van Indonesië. Wat is Cuba? Ja, Nieuw-Guinea, dat is een ander land en het is ver weg. En, ja, ik heb daarover een heel stuk op geschreven. Ik kan het op het moment niet op het internet zetten. Maar dat komt er wel. Dat staat op luxala.nl/bali.htm. Maar ik kan het even niet, om mijn FTP doet het niet, dan moet ik weer wegschakelen. Maar ik heb daarnaar gekeken en ik ben eigenlijk geschrokken over de we hebben in het Westen een beeld vaak over dat soort landen. Over Cambodja en over Angkor Wat en over tempels in Bali en de Borobudur op Java en zo. En als je daar komt, dan zie je dat zwaar vertekende beelden zijn eigenlijk. En dan kom ik weer even terug op de ICT-business. Die verhalen, want het gaat allemaal zo goed in China. Het gaat allemaal zo goed daar. Ja, het gaat beter. Er wordt meer verdiend. Er wordt meer omgezet. Maar hoe zit het werkelijk in elkaar? Er wordt ook vooral in onroerend goed gespeculeerd en dat soort dingen. Maar de werkomstandigheden en de gewone meisjes en jongetjes die daar werken, die gaan meer verdienen. Maar die geven dat uit aan inderdaad in China bijvoorbeeld een elektrische fiets. Ja. Mm-hmm. En een mobiel telefoontje. Oké. Nou, laten we heel even terugkeren dan naar de rest van het nieuws. Ja. Oh. Hebben we nog tijd? We hebben nog 5 minuten, dat dacht ik. Dacht ik ervoor uit te trekken. Er is meer nieuws dan voor 5 minuten. Eucalyptus, het virtualisatiesysteem wat je op je eigen hardware kan draaien thuis, wat eigenlijk bijna compatible werkt met de API's van Amazon's EC2 enzovoort. Die gaan nu heel erg samenwerken ook met Amazon, wat dus wel positief is voor de hele Eucalyptus, het hele Eucalyptus spul. Ik denk dat wel redelijk positief is. En redelijk onverwacht. Want je zou denken dat Amazon in zijn eentje wel wil. Maar ze gaan dus eigenlijk wel een beetje goed samenwerken met het Eucalyptus team. Wat het goed plan is voor Eucalyptus. En mogelijk dus de andere webhosts dingen misschien wat achter zich laat. Want er is natuurlijk een soort gevecht aan de gang tegen allerlei virtualisatieclouds. Want waar gaat de developer op developen? Maar hij kan dus nu op zijn eigen server Eucalyptus draaien en bij Amazon. En het zou allemaal seamless moeten werken. Amazon heeft aangekondigd dat ze wijzigingen in de API direct te gaan bespreken met het Eucalyptus team. En dat wordt allemaal zo snel mogelijk één op één doorgevoerd. Zodat alles compatible blijft. Het lijkt mij een goede ontwikkeling. We hadden het eerder al eens over draadloos opladen van mobiel. Ik kreeg van Frank de Galaxy S3. Gaat dat binnenkort doen? Interessant, ja. En niet zomaar even op een tablet leggen waar die wordt opgeladen. Het kan tot op een afstand van 2 meter, heb ik gelezen. Mhm. Ongelooflijk. Ik zat al, omdat het bijna 1 april is, zat ik ook nog even te lezen. of niet gewoon met z'n allen onzin lezen. Maar dat is inderdaad wat het zou moeten gaan doen. Dus, ben jij trouwens nog wel eens op Twitter te vinden? Heel soms. Hoezo? Nou, ik las van de week dat best nog wel eens gebruikt wordt, af en toe. Er worden 1 miljard tweets per 3 dagen verstuurd. Mhm. 340 miljoen twits per dag. Ja. Dat is nogal wat. Het is gigantisch. In Nederland voert ook echt de Twitter samen met, geloof ik, Engeland. Zijn de massieve twitteraars. Zal ik maar zeggen. Ja, ook dat is me trouwens opgevallen. Dat dus in Kuala Lumpur, waar de mensen wel wat meer verdienen. En zeg maar $1000 per maand. En dat, waar dus jongens en meisjes wat beter gekleed zijn. En ook moeten betalen voor de huur. Wat anders een balie. Maar goed, dat daar eigenlijk op straten veel minder ge-sms't en getwitterd en gechat wordt. Mm-hmm. Aanzienlijk minder. Ze hebben wel allemaal een mobiele telefoon. Maar dat wat we in Amsterdam kennen, dat iedereen in de tram stap je binnen en iedereen zit met zijn dingetje voor zijn neus en zit te plutsen. Dat is daar een stuk minder. Ook in Abu Dhabi en Dubai. En ik kreeg even het gevoel dat iets te maken had met een religieuze achtergrond. Maar ik kan dat niet helemaal hard maken. Dat dus de sociale contacten die je opbouwt via twitteren en chatten en pingen, dat die cultuurgebonden zijn. Ja, interessant. Ik zou niet weten of dat. Gevoelsmatig zeg ik, dat kan bijna niet zo zijn. Dat dacht ik ook, maar ik vond het wel opvallend. En dan ga je dus kijken wat er verder in zo'n samenleving zit. En dan zie je dat mensen dus in Kuala Lumpur elkaar wel groeten. Ja, en dat er dus meer. Bijna wat ik vroeger had. Als ik iedere dag met de tram naar Den Haag ging, dan kende ik de mensen in die tram, ja? En dan groeten we elkaar. Dan maak je wel eens een praatje of wat dan ook, maar dat was iets. En dat gevoel had ik eigenlijk in die samenleving, dat daar meer even een hand opsteken, even een fysiek contact is. En dat je dan minder de behoefte hebt om. En misschien heeft dat ook te maken met het feit dat mensen daar dus elkaar fysiek moeten ontmoeten buiten het huis van de ouders. He, dat ze dus naar hoeken van straten gaan of naar hangouts en dat soort dingen. Maar het viel me op en toen dacht ik, ik zou wel eens de cijfers willen zien van Twitter. En als je dan gaat zien, dan zie je dat dus bepaalde landen, het woord Brazilië, wordt daar wel hoger in scoren. Dat ook Nederland, we lopen een beetje voorop in dat twitteren. Maar bepaalde landen dus ook helemaal niet. Nou, het gaat een beetje verder zeggen. Is er een antropologisch, cultureel oordeel over te geven? Het viel me alleen op. En ook weer dan die vraag. Wat betekent dat over 10 jaar? Kun je de voorspellingen van Twittergebruik nu in Nederland ook op Rusland, op Turkije, op andere culturen neerleggen? Of zit er een ja, zijn wij gewoon een beetje gek en dan gaan we met zoals we met de sms mee zijn gegaan, lopen we voorop en gebruiken we het eigenlijk over de top. Ik denk zeker dat op dit moment, ik denk dat het gebruik mogelijk voor mensen die nu heel actief twitteren best wel weer eens een keer afneemt. Dat ze weer eens wat anders gaan doen. Maar de politiek is er toch ook al helemaal voorbij? Ja, ja. Ja. Frank. Ja, was onswipe aan het testen op de IT-bende site, zag ik. Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Ja, ik kreeg een berichtje dat initiatief gestart was. Dus ik denk, laat ik eens even kijken of ik. Ik moet toch wat input hebben. Laat ik de IT-bende maar eens gaan doen. Het idee is dat je. Als je zelf geen iPad-applicatie kan ontwikkelen, dat je dan heel makkelijk dat kan doen door middel van een aantal templates. En het idee is zo dat je gewoon, je neemt een account bij OnSwipe. En dan kom je in een soort beheeromgevingje en dan kan je zeg maar sources toevoegen. En je kan een template zoeken. Een template met verschillende plaatjes. Of eerst de tekst en dan de plaatjes. De plaatjes eroverheen. Allemaal vormen dat je denkt van nou, dit past het beste bij mijn website of bij de informatie die ik wil delen. Vervolgens hang je daar een aantal sources. Dat kan RSS zijn, dat kan gewoon een pagina zijn. Van alles en nog wat kan je daar aan, en dat wordt dynamisch geladen. Mm-hmm. Dus ik denk dat is leuk voor de IT-bende. Daar heb ik dus de listjes in gehangen. En als je dus zeg maar die URL opent, dan dat kan alleen vooralsnog even op je iPad. Nou, dan zie je dus. We hebben het net getest op een Android tablet met HTML5 aan. Actief zeggen dat je HTML5 only wil zien, dan werkt het ook. Dan werkt het ook. Oh, kijk. Ja. Nou, dat is mooi. Nou, en dan zo zie je zeg maar de onderwerpen die wij bespreken. Zeg maar. Nou, zo zou je zeg maar je hele site kunnen opbouwen. Ik had alleen nog het idee om ook zeg maar de IT-bendeleden er even bij te hangen. Alleen. Als je zeg maar jouw source of de itbende.nl als source toevoegt, dan werkt het niet. Omdat jouw site is zeg maar gebaseerd op een blog met waarschijnlijk verschillende categorieën waar je dan selecties op voert. Mm-hmm. En dan pakt hij gewoon toch alles mee. Dus dan wordt het een rommeltje met alles door elkaar. Dat werkt dus niet. Okay. Dus dat kan dus alleen maar als je source echt aan bepaalde eisen voldoet. Nou, ik zal je kan dus naar onswipe.com/itbende op je iPad om dit te bekijken waar dit allemaal over gaat. Het is interessant dat zulke technieken, want dit is een andere manier natuurlijk om net als stad.nl informatie van anderen of koppelingen met anderen en ideeën van anderen weer in een andere vorm aan de wereld aan te bieden. Ja, heeft allemaal met portals te maken. Het kan ook een interessant concept zijn. Is dit gratis? Moet ik ook geld betalen? Nee, niet te betalen. Tenminste vooralsnog niet. Ik denk dat je ook wel een businessmodel daaraan kan hangen. Dat je als je het echt commercieel gaat gebruiken, dat je dan dat dan ons swipe zegt van ja, dat is leuk, maar. Ik heb even dat niet gezien nog, maar volgens mij lijkt me dat wel dat daar een businessmodel achter zit. Het lijkt me niet het lijkt me dat er ook wel betaalde versies van zijn. Je kan ook het koppelen aan je domein. Dus je zou bijvoorbeeld touch.itbende.nl kunnen maken. Itbende.nic. Ja, verzin het. Ja. Okay. Hij komt eraan. De New York City domeinnaam. Dus je kan itbende.nic kan je binnenkort zou kunnen aanvragen. Ik denk niet dat we het doen. Want wij zijn natuurlijk niet gericht op New York City. Maar voor het lokaliseren van content, waar Luc het net over had, kan je dus nu je domeinen straks in de extensie NIC registreren. Om het New York City gevoel verder te brengen. Interessant. Ik ben benieuwd of we dan binnenkort ook een Amsterdam domein krijgen. Of gaan we dan toch maar .stad? Ja. Wie zal het zeggen? Nou, volgens mij die domeinnamen zijn toch echt ontzettend duur. Ja. Om dat te kopen. Dus dan adverteren ze wel. En je kreeg ook zelfs van mijn internet service provider van een mailtje van joh, de domeinnamen, je kan je eigen naam. Toen ging ik even kijken. Hè. Toen dacht ik van, nou laten we dat maar even zitten. Niet zo interessant. Nee, ik denk ook niet. .com is gewoon het. Dit is speelgoed. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand op het plan komt om naar IT-bende. Nee, natuurlijk niet. Maar grote bedrijven die niet willen dat er Shell.en, laten we zeggen, gemisbruikt gaat worden door een of andere porno site, ja, die moeten dat dus kopen. Dus het is een beetje gedwongen handel aan het worden. Ja. Ja, dan hoop je wel dat je een kleine naam hebt als bedrijf. We hebben nog meer nieuws, maar de podcast moet ook niet te lang duren. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Volgende week. Doei. Okay.